i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 4 grudnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Liderzy europejskich partii konserwatywnych spotykają się w Warszawie. Chcemy stworzyć pewną platformę do dyskusji, platformę porozumienia. Eksperci zaniepokojeni wysoką liczbą zgonów chorych na COVID-19. Mikołaje pobiegną ulicami Bytomia. Każdy bieg dedykujemy osobie lub grupie osób potrzebujących pomocy. O przyszłości Unii Europejskiej oraz reformie wspólnoty będą rozmawiać liderzy europejskich partii konserwatywnych i prawicowych. Spotkanie właśnie rozpoczyna się w Warszawie. W rozmowach biorą udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier i lider Fideszu Viktor Orban i szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówi, że spotkanie to kolejny krok do stworzenia platformy porozumienia między europejskimi ugrupowaniami. Chcemy stworzyć pewną platformę do dyskusji, platformę porozumienia zarówno w kwestiach przyszłości Unii Europejskiej, jak też jej ewentualnej reformy. Mamy pewne niepokojące syndromy, jeśli chodzi o działania części brukselskich elit. Uważamy, że silna pozycja suwerennych państw narodowych w ramach oczywiście Unii Europejskiej to jest ten kierunek, który jest kierunkiem właściwym. Jak ustaliło Polskie Radio, spotkanie ma zakończyć się przyjęciem wspólnej deklaracji szefów ugrupowań biorących udział w spotkaniu. Za pół godziny poznamy najnowsze dane epidemiczne. Wczoraj było prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, zmarło 470 osób. Na bardzo wysoką liczbę zgonów zwraca uwagę profesor Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To, co jest bardzo smutne i jednocześnie myślę, że powinno dać nam wszystkim do myślenia, szczególnie tym, którzy się nie zaszczepili, to, że codziennie umiera prawie 500 Polaków. Ciągle jesteśmy daleko, daleko od końca tego, co się dzieje. I pamiętajmy, że możemy się podzielić na tych, którzy są zaszczepieni i w miarę bezpieczni, i na tych, którzy są niezaszczepieni, którzy prawie wszyscy zachorują, a spośród nich część umrze. Badanych jest kolejnych 6 próbek pod kątem nowego wariantu koronawirusa Omikron. Do tej pory tej mutacji nie potwierdzono w naszym kraju. Podobnie na Litwie, ale nasi północni sąsiedzi wprowadzili właśnie obowiązkową kwarantannę dla wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z osobą zakażoną nowym wariantem. 10-dniowej izolacji będzie musiał poddać się każdy, w przypadku którego stwierdzi się, że miał kontakt z osobą zakażoną Omikronem i to niezależnie od tego, czy jest ozdrowieńcem, czy został zaszczepiony przeciwko COVID-19. Litewski resort zdrowia podaje, że w tym przypadku nie będzie możliwości skrócenia czasu kwarantanny. W związku z coraz szybszym rozprzestrzenianiem się nowej odmiany wirusa na świecie, Litwa postanowiła wzmocnić też kontrole epidemiczne. Wszystkich podróżnych z Republiki Południowej Afryki i państw sąsiadujących z tym krajem obowiązują wykonanie testu przed przybyciem, poddanie się kwarantannie, a także testy w 3. i 7. dniu izolacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Afgańscy talibowie zakazali zawierania przez kobiety małżeństw pod przymusem. To pierwsza taka decyzja na rzecz praw kobiet od czasu, gdy w połowie sierpnia przejęli rządy w Afganistanie. Talibowie zapowiadali też ostatnio, że szkoły ponownie otworzą się dla dziewcząt na wiosnę. Opublikowane przez talibów oświadczenie przypisywane jest ich przywódcy. Mullah Hibatullah Akhundzada miał zdecydować, że kobiety nie mogą być traktowane jak przedmioty, a mężczyznom nie wolno już brać żadnej z nich za żonę, jeśli ta nie wyrazi na to zgody. Tradycje plemienne w Afganistanie powodowały, że wiele dziewcząt i kobiet wychodziło za mąż pod przymusem. Chodziło zwłaszcza o wdowy, które według lokalnych tradycji musiały wyjść za mąż za jednego z braci swojego zmarłego męża. Według talibów takie rzeczy będą zabronione. Prominentne afgańskie działaczki na rzecz kobiet chwalą dekret szefa talibów. Równocześnie jednak mnożą się pytania, czy pójdą za tym kolejne ruchy na rzecz kobiet. Talibowie jako ultrakonserwatywne ugrupowanie do tej pory sprzeciwiało się edukacji, a nawet możliwości samodzielnego wychodzenia kobiet z domów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mikołaje opanują już za godzinę ulicę w Bytomiu. Na terenie śląskiego miasta po raz 9 odbędzie się Bieg Świętych Mikołajów. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na cel charytatywny. Każdy bieg dedykujemy osobie lub grupie osób potrzebujących pomocy związanych z Bytomiem i regionem. Wsparliśmy Oliwkę Krupowiec, Fundację Dom Nadziei, a od kilku ostatnich lat Fundację Burego Misia.

Dobry, a gdzie pan był, gdy pana nie było, proszę pana? No, byłem na końcu świata, szukałem końca świata długo, zastanawiałem się, tak jak państwo być może teraz, a gdzie to jest? Jak się pojedzie na koniec świata, to już dalej nie można. Na jakikolwiek koniec, jak się pojedzie, to jest właśnie koniec i stamtąd można tylko wrócić. No, czyli gdzie by to było, jeśli chodzi o okrągłą ziemię? Z Polski koniec świata... To jest moim zdaniem linia zmiany daty, półkula południowa i 12 godzin różnicy czasu w stosunku do Polski. To będzie wtedy takie miejsce, z którego już właściwie jest wszystko jedno, którędy wracamy do domu. Jesteśmy na kuli. Musimy być tak daleko od domu, żeby już potem było obojętne, czy na zachód lecimy do domu, czy na wschód. No i właśnie linia zmiany daty, półkula południowa, 12 godzin różnicy czasu, to wyspy Pacyfiku, Samoa, Tonga, Fidżi. Ja byłem na Fidżi, bo mi się podoba ta nazwa po angielsku napisana, nie G, tylko F, I, J, I, I. Mają trzy kropeczki, litera F wielka i potem małe I, małe J i małe I kolejne i te trzy kropeczki. Pomyślałem sobie, to jest koniec świata, bo jeszcze te trzy kropeczki takie zastanawiające. A co właściwie, co po tych trzech kropeczkach? Co tam jest? Co tam będzie? Co tam, jak tam jest? Jak tam jest, to państwo za chwilę usłyszą w piosence. Natomiast no jest tam w tej chwili, nie ukrywajmy tego faktu, lato i mój kolor dzisiaj jest lekko irytujący. Jak idę ulicą, to ludzie mają mi za złe, że mam kolor Polaka lipcowego po urlopie. Dabe te levo sa na luma, meu mole Tak jest właśnie u nas, jest a tak śpiewali na Fidżi. No nagranie takie, proszę państwa, jaki tam ogólnie sprzęt. Sprzęt tam jest zawsze zardzewiały, gdyż wysp mamy wiele, ze 300, ale wszystkie małe. I w związku z tym wiatr pacyficzny przerzuca się przez taką wyspę bez zmrużenia powieki. I wszystko nam od tego wiatru solnego rdzewieje. Sprzęt do nagrywania też. Jak wyjdziemy coś nagrać na plaży, to strunka w gitarce zardzewiała i zardzewiały mikrofonik. No proszę państwa, więcej nagrań z Fidżi chwilowo nie będzie. Nie znalazłem żadnych licencjonowanych. Sklepy były, ale nie było w nich takich płyt, że ktoś wziął tę grupę, wsadził w samolot, do klimatyzowanego studia w Stanach Zjednoczonych czy Australii zabrał i nagrał na czysto. Nie da rady. Oni po wyjechaniu z Fidżi nie umieją już tak grać. Tylko... Wszędzie gorzej. U nas na wyspach piękne morze w pięknym kolorze i plaże torze. A jak nas gdzieś zabiorą na inny atol, to już nie to samo lato. Tak to u nich jest, proszę państwa. A jak konkretnie jest na tych odległych wyspach Pacyfiku, Samoa, Tonga, Fidżi, Polinezja, a może Vanuatu? Z Vanuatu śpiewają tak. Państwo posłuchają ich angielskiego za chwilę. Me no sexy, me no worry. Nie jestem wprawdzie sexy. No, mam twarz kanibala, takie wielkie zęby mam i dolną szczękę wielką. Taki tam jest typ ludności. Borneo, borneiński typ ogólnie. Me no sexy, me no worry. We believe we stand up yet. Nie jesteśmy wprawdzie sexy, ale się tym nie przejmujemy. Jest normalnie u nas w dechę. Jest klawo, jest supa. So we take it easy, take it slow, slow, slow. Tak będzie w piosence. Właśnie oni do wszystkiego podchodzą. Slow, slow, slow, wolno, stary, bo się zmęczysz, się spocisz, jeszcze się przeziębisz. And we think a lot about music. We take it slow, slow. Stand up, yeah. make it easy, taking it slow, slow, slow. So you think you have found the solution. So you think you have found the solution. Lord, I'm gonna keep on moving. Lord, I can't get on down. Lord, I'm gonna keep on moving slow, slow, slow. Będę się wolno ruszać. Czemu oni tak się wolno ruszają i mają ogólnie leniwą muzyczkę? Za chwilę państwo usłyszą muzykę z sąsiednich wysp, z Hawajów. Ona taka zawsze jest nostalgiczno-leniwa. No proszę państwa, no a jaka ma być? Jak tam u nich jest na Pacyfiku? Przede wszystkim zawsze mają pełen brzuszek. Nic nie trzeba robić, ani się nawet bardzo ruszać, a brzuszek pełen, gdyż jak się ma atol, jak się ma taką płytką, płaską rafę koralową, to kiedy jest odpływ, to można po niej spacerować we wodzie po kolana. Jak jest odpływ, to na tym płaskim zatrzymały się różne żyjątka, w tym krewetka przyszła, w tym homar przyszedł, w tym ryby zaplątały się gdzieś tam w jakimś dołku, w rafie, może w tym czasie odpłynęło i one czekają na przypływ, żeby stamtąd uciec. A w czasie odpływu może przyjść miejscowy z koszyczkiem, popatrzy sobie, woda przezroczysta jest na 30 metrów, popatrzy sobie w wodzie po kolan, o, ryba utkła. To se wezmę w koszyk, sadzę, przejdę 25 kroków na plażę, se to usmażę, a potem se poleżę i pogram slow, slow, slow na gitarce hawajskiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Porcas! Check out the wings! The baga is big! Tak jak na Hawajach mówią aloha, tak na wyspach Fidżi mówią bula. Skąd się wziął bula i co znaczy? I dlaczego, kiedy idą dwie osoby, to im się mówi bula, bula, a jak idą trzy, to bula, bula, bula. Dlaczego tak? Bula oznacza pozdrowienie, ale dosłownie życie. Oni tam byli jeszcze niedawno kanibalami. Jak się kogoś widziało, to trzeba było zdefiniować stosunki wzajemne. Czy pan idziesz do gara, czy bula? Bula? Bula. Ja tobie bula daruję i ty mnie bula darujesz. No to żyjemy i jest radośnie. Bula. A dlaczego jest tak powolnie? A na Karaibach jest szybko i zadzierżyście, tak jak w następnej piosence. No proszę państwa, na Karaibach nie ma tego atolu, na który można spacerkiem pójść, wziąć sobie rybę i powrócić na plażę. Na Karaibach trzeba się nachodzić, narobić, napływać, napolować na ryby. Na Karaibach trzeba się szybciej ruszać, bo inaczej człowiek zdechnie z głodu. Moruno, ahijada del guaguancó, pariente del sol. como se colaba el rap. Mira tú. Pozdrawiam z końca świata, zwanego Toruniem, choć dla niektórych to moherowe centrum świata. Proszę pani, moherowe centrum świata to jest Australia, tam moherów najwięcej się produkuje w motkach, tam jest też najwięcej merynosów i innych takich, mają nawet pomnik największego kłębka na kuli ziemskiej i on jest rzeczywiście wielki, byłem pod tym kłębkiem, on jest z 10 metrów ma średnicy. Natomiast ja moher lubię, szczególnie zimą, jakby ktoś chciał mi przysłać czapkę, taką typową moherówę, jaką nosiła moja babcia, to ja na zasadzie takiej, że babciom wszystko wolno, nawet być babciami moherowymi, ja taką czapkę będę nosił. I teraz zaraz uzgodnimy kolor, gdyż ktoś mnie pyta, proszę pana, a w jakim pan kolorze konkretnie dzisiaj jest ubrany? No więc jestem ubrany w kolor taki elegancki burak, czyli Bordeaux. Kolor Bordeaux, jak wino Burgund. I koszulkę pod spodem, bo na wierzchu mam narzutkę polarową, bo mnie jest zimno bez przerwy. A pod spodem mam tak zwany t-shirt, na którym wymalowano babki z Hawajów. Ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć pod pachą. Jakby była szósta, to już by mnie zagilgało. No i one mają tak, z liści spódniczkę, a pod nią gołą pupkę. Nogi wystawiają i widać do udka te nogi. Mają wprawdzie biustonosze, czego na Hawajach nie stosowano przed przybyciem białych ludzi, ani na Polinezji francuskiej. Włos długi, kwiat we włosach i jeszcze girlanda na szyjce. I robią takie hula, hula. spreading out to the sea. I like the tropical moon and the lazy palm trees. I like to listen to my heart. There's no place I'd rather be. I like the people, I like the way they smile. I like the feeling of you on this paradise isle. I like the cool island gecko. Man, this is where I wanna be. Jak to jest przeżywać Boże Narodzenie na plaży? Proszę Państwa, po pierwsze palmy były w Palestynie i szumiały Jezuskowi, w związku z tym są naturalne w tym kontekście. Ryba w kokosach gotowana, piach biały jak śnieg i też skrzypi pod stopami. No i bałwanki lepimy z piasku, tak żeby sobie przypomnieć, jak tam u was. Robi się kulę z piachu, potem drugą się stawia na tej kuli. To daje radę ulepić. Wielki nie wyjdzie, ale taki mniejszy bałwan zawsze wyjdzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, it sure is nice down here this time of year. The tourists are tanned and there's holiday cheer. Here comes Santa Claus, having a tropical Christmas. I'm mailing out cards to the great frozen north, sweating from the energy I put forth. Singing jingle bells, having a tropical Christmas. When the sun sets down in the ocean, we'll decorate the palm tree. Flamingo ornaments with coconut lights. Then we'll go this tropical silent night. First we'll open our presents, then we'll lay on the beach. Later we'll call, see what relatives we reach in their winter wonderland. Having a tropical Christmas. The sun sets down in the ocean, we'll decorate the palm tree. Flamingo ornaments with coconut lights. Then we'll go caroling through paradise and thank baby Jesus for this tropical silent night. Hey, Kris Kringle, when you empty your sleigh, stop by and kick back with us a few days, you and Rudolph, having a tropical Christmas. We're building snowmen in the sand, having a tropical Christmas. Grandma wants a new bikini, having a tropical Christmas. Y'all come on down, we'll have a tropical Christmas. Bring your suntan on, having a tropical Christmas. I ja Państwu życzę Tropical Christmas raz w życiu przynajmniej, tylko nie można zapomnieć o tradycji, którą z Polski trzeba zabrać, opłatki trzeba zabrać, Wigilię trzeba zrobić, bo tam przecież na plaży nie chodzi o to, żeby zapomnieć o świętach Bożego Narodzenia, tylko żeby troszkę inaczej wyglądały. No i łatwiej bałwana się lepi, jak on leży. Nie wiem czemu u nas bałwany wszystkie stoją. Jak one są ze śniegu, to mogłyby leżeć sobie w śniegu i proponuję takie robić, bo to łatwiej nawet. Utoczy się wielką kulę i tę średnią potem nie trzeba jej podnosić w 5 osób, żeby nam nie pękła, tata! Żeby nam nie pękła! Nie trzeba tego podnosić, tylko się przyturla do tej drugiej i bałwan se może leżeć. Wtedy może też być wyższy, że się tak wyrażę. Może przypominać nawet gąsienicę. Może być 7 kul zrobiony taki bałwan koszykarz. Tylko marchew mu trzeba. No i teraz jeszcze odpowiedź na pytanie, jak to jest z Mikołajami w tropikach. Bo przecież żaden gość, nawet najbardziej bezrobotny, nie da się wynająć na Mikołaja Świętego w takim grubym kubraku jak u nas. Przecież by tam oszalał w tym kubraku i uciekł. W Australii widziałem świętych Mikołajów chudych i w dodatku w takich lekkich, zwiewnych szatkach z wiedwabiu zrobionych. Wyglądał ogólnie tak samo jak nasz, gdyby go trochę nadąć, podpompować. On był chudy i zwiewny, taki był Mikołaj. Czyli taki jak ten oryginalny biskup grecki, jeśli dobrze pamiętam. Święty Mikołaj. On też nie był grubasem. Draws near. He's been doing the same job now going on 2,000 years. He's got pains in his brain and chimney scars cover his buns. He hates to admit it, but Christmas is more work than fun. Aww. He needs a vacation from bad decorations and snow. Mr. Claus has escape plans, a secret that only he knows. Beaches and palm trees appear night and day in his dreams. A break from his wife, his half-frozen life, the elves and that damn reindeer team. Hey! Ho, ho, ho, and a bottle of rum. Santa's run off to the Caribbean. He thinks about four drinks and fun in the sun. Ho, ho, ho, and a bottle of rum. And crass exploitations aren't good. He wants to go back to simple toys made out of wood. Just for the weekend, he'd like to be Peter Pan. Get out of his long johns and dance with the sword. Dance with the sword in the sand. Ho, ho, ho, and a bottle of rum. Santa's run off to the Caribbean. Marimbas, kalimbas, he's playing steel drums. Ho, ho, ho, and a bottle of rum. And he'll be all right, sporting a tan as he rides out of sight. Merry Christmas to all and to all. Good night. You'll be back in a week. Don't worry, kitty. Just a break. We all need a break. A jak wygląda Wigilia? W tropikach. Ktoś się zastanawiał, jak wygląda, jak mogłaby wyglądać. Proszę Państwa, no tak wygląda jak wiele radosnych fiest. Nie można tu użyć słowa balanga. To jest radosna fiesta. Wstęp wolny dla każdego zbłąkanego wędrowcy. Jak ktoś akurat jest na plaży bez rodziny, to może zabłądzić na taką imprezę. Dla każdego turysty z plaży będą mieli szeroko otwarte ramiona, spotykają się radośnie, śpiewają i tańczą. Nie ma tak jak u nas potraw wigilijnych, tylko po prostu jest wielkie żarcie, wielka balanga i ten ho, ho, ho, rum. Butelka rumu musi być, nawet jak się jest świętym Mikołajem. A jakby zupy zabrakło, to robi się to samo, co u nas. Jak zbłąkany trafiał do naszego domu, to ciotka w osieku koło skurcza dolewała dyskretnie szklankę wody do zupy i już kolejny talerz zupy mógł wylądować na stole, mimo żeśmy wcześniej tego talerza nie planowali. No i tam też się dolewa wody do zupy. Na potwierdzenie znalazłem piosenkę zupełnie przypadkowo. Wrzuciłem płytę w samochodzie do odtwarzacza i trafiło mnie, że oni tam też wpadli na ten sam pomysł. Jest w piosence dolewanie wody do zupy, kiedy przyszło troszeczkę więcej gości niż się spodziewaliśmy. No jest 400. Que está encendida, mulata. Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de don Vicente. Aquello estaba prendido, de plena era el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón. Y una fila en la cocina, esperando a que el sopón. Aquella fiesta tenía de todo, música para bailar. Y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la una de la mañana, seguía llegando. Sopa. Echa la mala sopa, que llegó más gente. Está corta esa sopa. Echa la mala sopa. igual estaba el balcón. Y una fila en la cocina esperando a que el sopón. Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la una de la mañana, seguía llegando la gente. Y en el medio de la sala, así gritó don Vicente: ¡Por Dios! ¡Echa la guarapa que llegó más gente! ¡Echa agua, echa agua! ¡Y azúcar! A kolędy w tropiku? No w tropiku częściej słuchamy pastorałek. Pastorałkę można grać przed świętami, ona jest bardziej ludowa. Opowieści niekoniecznie związane z tym, czego uczą w kościele. Kolęda natomiast to jest pieśń kościelna, tak? No i teraz pastorałki najpiękniejsze i najwięcej powstają w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam do słuchania, jak ktoś zna angielski, to się ucieszy. One są naprawdę piękne, najbardziej święte, najświąteczniejsze. Na koniec bula oczywiście, a po polsku Bożego Narodzenia w sercach, w domach, w rodzinie, w pracy i w ojczyźnie naszej. Pretty little baby lying in a manger, staring at the strangers who've come so many miles. They were told to follow a star up in the heavens, and it brought them to the stable of the little baby child. Could this be the kingdom of the high and mighty? Is this the ruler born here tonight? Should we lay our treasure here by the cradle? Tell me, are you the savior, pretty little baby child? Sometimes the greatest of miracles comes from the smallest of things. They knew as they knelt there beside him, they were looking in the eyes of a king. And that his tiny little finger would bring us together.